Czemu, Reneusz? Kryzysowi zbitej szybki w nowiutkim smartfonie. Jak to zrobiłeś? Najpierw go okleiłem za darmo, a dopiero potem upuściłem. Niechcący. Teraz w Saturnie ochrona smartfona. Kup na przykład Huawei P9 Lite 2017, 3 GB RAM już od 1299 zł, a my za darmo zabezpieczymy go folią lub szybą ochronną. Polecamy. Wojtek i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Jak ładnie w Warszawie, słonecznie i ciepło u Państwa. 17 minęła, program trzeci, audycja popołudniowa. 24 dzień marca, jest piątek, przed nami serwis. Justyna Mączka, Radosław Mróz. Zdaniem policji to było znieważenie miejsca symbolicznego. Kilkanaście osób przy głównej bramie Auschwitz zabiło owce, rozebrało się do naga i skuło łańcuchami. Brytyjska policja prosi o informacje na temat zamachowca z Londynu. Chce wiedzieć, z kim się kontaktował, jak doszło do radykalizacji jego poglądów. W sklepach w całej Polsce wolontariusze zbierają żywności dla biednych, chorych czy bezdomnych. Zaczęła się akcja Caritas. Serwis Trójki zaczynamy od informacji z Oświęcimia. Znamy już więcej szczegółów na temat incydentu, do którego doszło przy głównej bramie byłego hitlerowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. O tym, co wydarzyło się tam tuż po godzinie 14, informuje Dariusz Łach z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dokładnie 11 osób, 4 kobiety, 7 mężczyzn weszło na teren muzeum byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, a następnie osoby te rozebrały się oraz odpaliły środek pirotechniczny ładnie to radcą. Na miejsce została wezwana policja, osoby zostały zatrzymane. Dyrekcja muzeum o sprawie poinformowała już prokuraturę. W tej chwili ustalany jest dokładny przebieg wydarzeń. Rzecznik muzeum Bartosz Bartyzel mówi, że incydent zakłócił pracę muzeum. Przede wszystkim na ten moment wejście do muzeum zostało zablokowane. W tym momencie oczywiście całość zwiedzania w innych częściach miejsca pamięci jest dalej kontynuowana, tak samo w Birkenau, natomiast wejście w tej chwili jest zamknięte i tak będzie do czasu działań policji. Wiadomo, że czyn 11 osób policja kwalifikuje jako znieważenie pomnika lub innego miejsca symbolicznego. Taki czyn zagrożony jest karą grzywny lub ograniczenia wolności. W serwisie Trójki kolejne informacje. Prokuratura Okręgowa w Krakowie dostała już opinię biegłych na temat wypadku rządowej limuzyny, do którego doszło 10 lutego w Oświęcimiu. Ranna została premier Beata Szydło i szef jej ochrony. Śledczy mają również m.in. ekspertyzy medyczne dotyczące obrażeń poszkodowanych w kolizji oraz opinię na temat nagrań z kamer rejestrujących obraz z okolic miejsca tego zdarzenia. Do prokuratury dotarła też jedna z najważniejszych opinii biegłego badającego urządzenie UDS zamontowane w rozbitej limuzynie. Ten rejestrator zapamiętuje parametry jazdy 30 sekund przed zdarzeniem oraz 15 sekund po zaistniałym zdarzeniu. Mówi Krzysztof Dratwa z prokuratury okręgowej w Krakowie. Oczywiście tych danych dotyczących treści opinii i wniosków w tej chwili nie będziemy ujawniać. Biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych wraz ze specjalistą z Politechniki Krakowskiej w ramach eksperymentu sprawdzili, jak w ruchu zachowuje się opancerzona limuzyna. Parametry toru jazdy są znacznie odbiegające od pojazdów tradycyjnych. Jak nieoficjalnie udało mi się dowiedzieć, do eksperymentu został użyczony identyczny pojazd jak rozbite Audi A8. Limuzyna na co dzień jest do dyspozycji prezydenta Andrzeja Dudy. W toku śledztwa przesłuchanych zostało już 60 świadków. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że po tym jak Fiat Seicento zdarzył się z rządową limuzyną, opancerzony pojazd przewożący Beatę Szydło odbił w lewo i uderzył w drzewo. 21-letni kierowca Fiata Sebastian K. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Brytyjska policja zakłada, że zamachowiec z Londynu działał sam. Apeluje jednak do wszystkich o przekazywanie informacji dotyczących napastnika. Był nim urodzony w Wielkiej Brytanii Khalid Masud, który niedawno przeszedł na islam. Śledczy chcą ustalić, z kim się spotykał przed atakiem na moście westminsterskim i przed parlamentem. Starają się także dotrzeć do ludzi, z którymi się kontaktował w ciągu ostatnich tygodni, miesięcy, a nawet lat. Poszukiwania zaczęli niemal od zera, bo w związku z podejrzeniami o radykalne poglądy służby zainteresowały się mężczyzną tylko raz, przelotnie i dawno temu. Na dzień przed zamachem miał on nocować w hotelu w Brighton. Adres, numer telefonu, wszystkie podstawowe dane, jakie mi podał, były prawdziwe. Potem usłyszałem je z mediów. Mówi BBC właściciel, wiemy, że mężczyzna urodził się w Kent, mieszkał pod Birmingham, ma na koncie przestępstwa, takie jak pobicie. Używał wielu nazwisk. Główna linia dochodzenia dotyczy przyczyn jego radykalizacji, czy były to wpływy w społeczności, czy też wpływy zagraniczne albo internetowej propagandy. Prowadzone śledztwo i przesłuchania już aresztowanych osób pomogą znaleźć odpowiedzi, ale wielką pomocą będą informacje od mieszkańców. Tłumaczy Mark Rowley z Metropolitan Police dla Polskiego Radia, Adam Dąbrowski, Londyn. W całej Polsce zaczęła się zbiórka żywności organizowana przez Caritas. W dużych i małych sklepach wolontariusze stają przy koszach, w których można zostawić jedzenie. Potrzebna jest żywność o długim terminie ważności, na przykład makarony, ryż, konserwy, cukier czy słodycze. A wszystko to trafi do osób, które bardzo potrzebują pomocy. Ksiądz Tomasz Roda, dyrektor Caritas diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Prawdziwa bieda jest bardzo intymna i ona trafia przede wszystkim do ludzi chorych, samotnych, rodzin też wielodzietnych, gdzie się im w życiu też nie powiodło, nie udało. Powiększa się grupa ludzi starszych, schorowanych, gdzie renta, gdzie ta emerytura jest niewystarczająca. Zostają grosze na jakieś minimalne życie i dlatego ta pomoc jest bardzo potrzebna. Taka paczka po prostu będzie radością na święta, bo ta osoba będzie wiedzieć, że ktoś o niej pamięta. Akcja Caritas trwa dziś do zamknięcia sklepów i jutro przez cały dzień. Kończymy serwis Trójki. Pora na wiadomości sportowe. I w studiu Adam Malecki. W skokach narciarskich to już ostatnie konkursy Pucharu Świata w sezonie. Pierwszy z nich właśnie się zakończył. Czy udanie dla Polaków? To pytanie możemy zadać Kubie Nizińskiemu z Radia Kraków, który jest pod skocznią w Planicy. Kuba, jak wypadli Polacy? Jak przede wszystkim przebiegała rywalizacja Kamila Stocha ze Stefanem Kraftem, którzy przecież walczą o kryształową kulę? 243 metry w pierwszej serii, 240,5 metra w drugiej serii. To rezultaty Stefana Krafta, który dzisiaj nie był konkurencją dla nikogo, jeżeli chodzi o tę rywalizację. Wellinger drugi, Eisenbichler trzeci, Kasai czwarty i dopiero piąty Kamil Stoch. Mówię dopiero piąty, bo jeżeli chodzi o rywalizację o Puchar Świata, to Kamil Stoch dzisiaj traci kolejne punkty i ta przewaga Stefana Krafta przed ostatnim konkursem nad Polakiem to już 86 oczek. Czyli teoretycznie jeszcze szansa jest, ale w praktyce, biorąc pod uwagę, jak Stefan Kraft skacze, będzie bardzo, ale to bardzo trudno. Piotr Żyła na miejscu siódmym, Maciej Kot na miejscu 12, Dawid Kubacki na miejscu 23. No i dzisiaj biało-czerwoni dołożyli kolejne punkty, jeżeli chodzi o rywalizację w Pucharze Narodów. I to jest ta dobra dzisiejsza wiadomość. Jutro konkurs drużynowy. Mam nadzieję, że tam kropka nad i biało-czerwona zostanie postawiona. No a w niedzielę konkurs indywidualny i jestem pewny, że Kamil Stoch, mimo że odległość do Stefana Krafta jest bardzo duża i ta strata jest duża, to jeszcze pokaże, na co go stać. Ale ten sezon absolutnie był fantastyczny i to dzisiaj kibice biało-czerwoni, którzy opuszczali tutaj trybuny pod letalnicą, mówili: dziękujemy biało-czerwonym za tak wielkie emocje, mimo że dzisiaj Kamil Stoch poza podium. Dziękujemy bardzo, mówił Kuba Niziński prosto z Planicy. Skoczkowie w Planicy, piłkarze w Podgoricy będą od jutra. To tam zagrają w niezwykle ważnym meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Czarnogórą. Po opuszczeniu zgrupowania przez Grzegorza Krychowiaka, który złamał żebro, wszyscy są zdrowi i gotowi do gry. Także Arkadiusz Milik, który przez ostatnie miesiące leczył kontuzję kolana, a po powrocie na boisko nie rozegrał jeszcze pełnych 90 minut. Może w niedzielę wyjdzie w podstawowym składzie. Dobre pytanie. Jeszcze nie zagrałem od momentu, kiedy wznowiłem treningi, ale jestem przygotowany do tego, żeby grać. Jestem gotowy. W treningu wyglądam dobrze. Czuję się fizycznie bardzo dobrze. Teraz to jest bardziej pytanie do trenera, dlatego jestem gotowy na to, żeby zagrać. Czy dostanę szansę od początku, czy na 5 minut, czy na 30, czy w ogóle nie wejdę. Jestem gotowy, jestem szczęśliwy, że tu jestem, bo dla mnie najważniejsze jest zdrowie i tyle. Mniej powodów do zadowolenia mają w obozie naszych rywali, a Stevan Jovetic w szczególności. Najlepszy piłkarz Czarnogóry nabawił się urazu łydki i w niedzielnym meczu nie zagra. Wraca na leczenie do klubu, do Sewilli. Przypominam, że Polska jest liderem grupy E. Czarnogórcy tracą do nas 3 punkty. O awans do Mistrzostw Świata walczą także w Ameryce Południowej. Cenne zwycięstwo Argentyny, która pokonała 1-0 Chile. Gola z rzutu karnego strzelił Lionel Messi. Argentyńczycy awansowali z 5. miejsca na 3. Wygrana także lidera. Brazylia nie dała szans Urugwajowi. Wynik 4-1. Bezpośredni awans na mundial w Rosji uzyskają 4 najlepsze zespoły. 5. zagra ze zwycięzcą eliminacji strefy Oceanii. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Bezprzewodowe słuchawki JBL E55BT z wydajną baterią i wbudowanym mikrofonem już za 519 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce

turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Tłumy ludzi, rodzina, przyjaciele, ludzie z całej Polski, dla których był kimś ważnym, wyjątkowym. A Wojciech Młynarski został pochowany w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach. Ewa Dudzińska była wśród żegnających mistrza. Gdzie nastrój trwa i Duduś gra na saksofonie, naszym snom, marzeniom łzą, pan Duduś gra. Nie mam siły mówić. Wiem tylko, że będę tęsknić. Już tęsknię i będę tęsknić nieustannie. Halina Kunicka, piosenkarka. Za Wojtkiem jako przyjacielem i za Wojtkiem jako wielkim, wielkim twórcą, artystą. Ta uroczystość będzie pozbawiona przemówień, zapewne słusznych, jak najbardziej wskazanych słów uznania. Niech to wszystko, co chcemy wypowiedzieć, będzie zawarte w naszej modlitwie, zadumie, pamięci. Podziękujemy mu za to, kim był i co dla wszystkich nas, dla całej Polski, dla wielu pokoleń Polaków uczynił. Mieliśmy wszyscy świadomość, że mamy zaszczyt przyjaźnić się z kimś niezwykłym, wspaniałym, a przy okazji fantastycznym w kontaktach kumplem. Daniel Olbrychski, aktor. Facetem, no to już jest pół wieku dorosłości i Wojtka, i moja, i naszego pokolenia. No był wieszczem tego pokolenia, wyrażał to pokolenie w sposób oryginalny, sobie tylko właściwy. Sobie wrócę dzisiaj do domu i puszczę zarejestrowany na szczęście benefis mój, mojego 50-lecia, gdzie Wojtek zaproszony ułożył piękny kuplecik do melodii westernowej Hello Mary Lou. Zaśpiewał mi po swojemu Hello Danielu, I love you. Śpiewam ci w konwencji westernu. To sobie dziś puszczę w domu już sam dla siebie. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal, przez małą chwilę mi się zrobiło bynajmniej żal, bynajmniej żal, bynajmniej żal, żal. Odszedł ktoś najbliższy mi po żonie. Jerzy Derfel, pianista, kompozytor. Znaliśmy się od 1932 roku. Był genialny i nie tylko zawodowo, i Wigilię, i pierwsze dni świąt Wielkanocnych razem. Jest niezastąpiony. Gdzieś go wszyscy mamy w sercu i w kulturze naszej. Grzegorz Miecugow, dziennikarz TVN24. Ja zawsze sobie zadaję pytanie, gdy odchodzi ktoś taki jak pan Wojciech, czy jak wcześniej Andrzej Wajda, jacy bylibyśmy, gdyby ich nie było? Bylibyśmy strasznie biedni. Nawet byśmy sobie z tego sprawy nie zdawali, że bylibyśmy strasznie, ale to strasznie biedni. Więc należy dziękować, kto komu chce, może Bogu, może opatrzności, a może jakiemuś po prostu szczęściu, że był, tworzył, pisał i gdzieś w nas zostanie. Z Bydgoszcz specjalnie przyjechałam. Ja byłam wychowywana na Młynarskim, dlatego tu jestem. Fanka twórczości Wojciecha Młynarskiego, Beata Wróblewska. Mnie podtrzymywał na duchu w stanie wojennym. Byłam dzieckiem, tata był w więzieniu. No, takie ważne rzeczy. Stwierdziłam, że jeśli mnie tu nie będzie, to będę tego żałować bardzo, także... Uwielbiałam jego ironię, taki delikatny żart, taką subtelność. Jego wiersz cytowałam w swojej pracy magisterskiej, także mam go na zawsze. To był ktoś... Wielki ktoś. Muzyka. bardzo do mnie mów. Kochana, słodko, bardzo do mnie mów. Kochana, walc przenika nas od stóp do głów. Wchłania nas choreogra, fialecz zapomnieć nie potrafię, że przed o, już przed o, ostatni raz tańczę. Trzeba cenę swoją znać, kochana, trzeba trzeźwo życie brać, kochana, trzeba wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Trzeba wyczuć, kiedy wszedł, ni płaszcz pozostał przedostatni, i czy to już przed ostatni walc. Nim skrzypną drzwi, nim podam ci pokrycie zwierzchnie, ty wczuć się chciej w smak chwili tej, co zaraz pierzchnie, zaraz pierzchnie. O gdyby, gdyby inni tak jak my, kochana, porzucili piękne sny. Kochana, ileż spraw to uprościłoby. Gdybyż inni potrafili w odpowiedniej wyczuć chwili, że przed o, już przed o, ostatni raz tańczą. Szaba da ba da ba da, farara, szaba da ba da ba da, farara, zubi, zubi, zubi, zu, bizu. Roznamiętniam się wokalnie, lecz myśl wraca momentalnie, że i mnie mój przedostatni walc czeka. Chciałbym cenę swoją znać, kochani, i tak chciałbym psiago mać, kochani, żeby wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Żeby wyczuć, kiedy wszedni płaszcz pozostał przedostatni, i czy to już przed ostatni walc. Wojciech Młynarski. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Dzień dobry. W studiu redaktor specjalnej troski językowej, ale na szczęście jest mój sensat, pani profesor Katarzyna Kłosińska. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem sensatem pana redaktora. Czyli w tym w takim znaczeniu dawnym. Czyli osoba poważna, mądra, uczona. Mądra, do której cała wioska się zwraca z pytaniami. No, cała wioska trójkowa. Też. Na przykład pan Piotr z Krakowa pyta, dlaczego na policjanta mówi się glina, a na strażnika więziennego klawisz? No właśnie, to jest ciekawe pytanie. Jeśli chodzi o glinę, to nie jest to do końca jasne. Najprawdopodobniej policjanta nazywa się gliną, dlatego że się lepi, przyczepia do człowieka. Jak już się przyczepi, to już się nie może odczepić. To nie odpuści. Tak właśnie jak glina. Natomiast jeśli chodzi o klawisza, to tutaj już mamy pewność. Otóż nie chodzi o instrument, czy o element instrumentu muzycznego, na przykład pianina, tylko dawniej klawisz oznaczał klucz. To z łaciny klawis. I w gwarze więziennej ten klawisz miał bardzo wiele znaczeń związanych właśnie z kluczem. A więc na przykład włamanie za pomocą wytrychu, też sam wytrych, też złodziej, który się w ten sposób włamuje, to też taki złodziej był nazywany klawiszem. No i oczywiście także ten, kto w tym więzieniu trzyma klucze, no więc strażnik, dlatego że strażnik dzierży klucze. A wie pan, co to jest klawisz z szajbą? No, ja widzę, że pani profesor w grypserze zorientowana. Tak, zatem co znaczy? Klawisz to oprócz tego, co już tutaj mówiłam, znaczy też włamanie w ogóle. Aha. Czyli klawisz to włamanie, a szajba to broń. A więc klawisz z szajbą to po prostu takie rozbój z bronią, włamanie się gdzieś z bronią. Wiedza imponująca. Wypada zapytać, gdzie pani profesor garowała. Z ksiąg uczonych to wiemy. Jasne. Pan Jędrzej zauważył, że niektóre czasowniki wymagają dopełniacza. No właśnie. Na przykład, jeżeli mówimy nadużywać, to czego? A więc nadużywać alkoholu, nadużywać jakichś słów. Podobnie zresztą jak używać powinniśmy mówić, używać mydła, szamponu czy długopisu. Szukać też wymaga tego połączenia z dopełniaczem, czyli szukam czego. Mhm. Słuchacz znalazł takie ogłoszenie, szukam osobę na kuchnię. Albo kogo, no właśnie. No więc właśnie, i tutaj powinno być szukam osoby, bo jest dopełniacz, no mhm. i raczej jednak nie na kuchnię, bo chyba ta osoba nie miałaby stać na dachu. No, chyba, że chodzi o dekarza. Właśnie, to tak. To, no, wtedy to tak. Się zgadzam, tylko do kuchni, prawda? Mhm. Potrzebować, też potrzebować wymaga dopełniacza, więc potrzebuje chleba, potrzebuje papieru i tak dalej. No i właśnie pan Jędrzej zauważył, że często ten dopełniacz jest zamieniany na biernik, to znaczy, że ludzie mówią szukam pracy, używam mydło, potrzebuję długopis. No oczywiście, mimo że zdecydowana większość polskich czasowników rządzi jednak biernikiem, no to ten dopełniacz jeszcze się utrzymał i miejmy nadzieję, że to jeszcze długo, długo potrwa. No i nie zmieniajmy tego. Pan Krzysztof zastanawia się, dlaczego dwie nazwy krajów pisane przez CH wymawiamy inaczej. Na przykład Chile, ale też mówimy Chiny. No właśnie. Każda z tych nazw pojawiła się w naszym języku w inny sposób. Chile to jest nazwa zapożyczona wprost z języka hiszpańskiego, a właściwie zapożyczona, znaczy do hiszpańskiego trafiła od Indian, z jednego z języków Indian, którzy stworzyli tę nazwę. I tutaj zapisujemy to CH, wymawiamy chi, to jest taki dźwięk, którego właściwie w języku polskim nie ma. On się pojawia tylko w niektórych wyrazach zapożyczonych, tak jak właśnie chile, czy na przykład chipsy, czy chill out. Albo jak ktoś pyta, czyli co? Tak, czyli co, tak. I po prostu to jest nazwa, która przyszła do nas wraz z jej brzmienie i zapis od razu z tego języka, w którym no, oryginalnie pochodzi. Tak. Występowało to. A Chiny? Natomiast Chiny to jest w ogóle ciekawa historia, dlatego że kiedyś funkcjonowały różne nazwy państwa, które dzisiaj nazywamy Chinami. Mhm. Po prostu Chiny są ogromnym krajem, jak wiemy też tam mieszka najwięcej ludzi na świecie i mieszkańcy w różny sposób nazywali ten swój kraj. Jedną z takich nazw była nazwa Xin, która była używana w pewnej części Chin, takiej części Chin, którą odwiedzali portugalscy kupcy. To było na wschodnim wybrzeżu, tam w okolicach mniej więcej Macao, gdzie Portugalczycy utworzyli kolonię. No i Portugalczycy tę nazwę Xin zapisali przez CH, to było Chin, pisało się CHIN, no a myśmy ją przejęli od właśnie Portugalczyków, tylko wymawiamy ją po swojemu, prawda? Czyli gdyby odwiedzili inny region kraju tego, to Chiny nazywalibyśmy inaczej. Tak, zresztą na przykład po rosyjsku. Na przykład po rosyjsku Chińczyk to jest Kitajec i ta nazwa się wywodzi z innego regionu, to znaczy innej z nazwy używanej Chin. W innych częściach. A panie redaktorze, bardzo proszę przeczytać takie ładne zdanie, które tutaj jest. No, nie, to znaczy nie zdanie, tylko ćwiczenie dykcyjne. Ćwiczenie dykcyjne, tak. Ci Chilijczycy. No jeszcze. Ci Chilijczycy. Nie. Ci Chilijczycy. O, teraz bardzo pięknie. Bo dwa razy i. No. Dobranoc? Nie, dobranoc, ja tylko wyjaśnię. Pan redaktor tu będzie ćwiczył do jutra, jutro sprawdzimy. Chodzi o to, że tu jest, nie teraz, potem. A, potem. Że tu mamy trzy głoski. Ci oraz czy. Ci, Chilijczycy, prawda? Tu mam bardzo. A umie pani powiedzieć, no to co, że ze Szwecji? No to co, że ze Szwecji? No dobrze. Dziękuję. Katarzyna Kłosińska. It winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through Missouri, jump in St. Louis, Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, Kingman, Barstow, 10 Manometer. Won't you get hip to this timely tale? Oh, when you make To była Anna Serafińska. Tu Trójka po 17.30. Skrót wiadomości, a Radosław Mróz. Zostali zatrzymani na 48 godzin. W tej chwili są w komendzie policji w Oświęcimiu i są przesłuchiwani. Grupa 11 osób na terenie obozu Auschwitz przy bramie z napisem Arbeit macht frei zabiła owca, następnie zdjęła ubrania i skuła się kajdankami. Na muzealnym parkingu odpalana została także raca. Zatrzymani to kobiety i mężczyźni. Mają od 20 do 27 lat. Pochodzą z Polski, Niemiec i Białorusi. Kierowca, który wjechał z dużą prędkością na deptak w Antwerpii na północy Belgii, został oskarżony o atak terrorystyczny z usiłowaniem zabójstwa. W samochodzie 39-letniego Mohameda R. znaleziono karabin i noże. Do zdarzenia doszło wczoraj. Mężczyzna początkowo zignorował polecenia żołnierza, aby się zatrzymać. Następnie wjechał na deptak. Ludzie ratowali się, uciekając z toru jazdy. Południowo-koreański wywiad ostrzega. Komunistyczna północ jest już w pełni przygotowana do kolejnej próby nuklearnej. Informacje takie przekazuje agencja Yonhap, powołując się na źródła we władzach Korei Południowej. Z analizy zdjęć satelitarnych północno-koreańskich instalacji nuklearnych ma wynikać, że Pjongjang zakończył już przygotowania do kolejnego testu. Wojsko ma czekać jedynie na zielone światło ze strony przywódcy Kim Jong-una. W Trójce kolejne informacje o 18:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Około 60 miliardów euro. Taka jest szacowana dziura w unijnym budżecie po wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Po raz pierwszy potwierdził to oficjalnie szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w wywiadzie dla BBC. Do tej pory mówiono o tym tylko w nieoficjalnych rozmowach. Beata Płomecka. Wielka Brytania jest w grupie krajów, które więcej wpłacają do unijnego budżetu, aniżeli z niego otrzymują. Roczna składka Londynu to prawie 10 miliardów euro i w sprawie pieniędzy przyjdzie Unii Europejskiej stoczyć najcięższy bój, bo Wielka Brytania już wcześniej sygnalizowała, że nie zamierza wpłacać do unijnej kasy po Brexicie. Jeśli, jak się oczekuje, do Brexitu dojdzie za 2 lata, to teoretycznie do końca obecnej perspektywy, czyli do 2020 roku, pozostanie około 20 miesięcy. Jednak w praktyce wypłata pieniędzy z polityki spójności, której Polska jest największym beneficjentem, następuje jeszcze 3 lata po zamknięciu unijnej perspektywy. To oznacza, że pieniądze za zrealizowane projekty powinny być zwracane do 2023 roku. Istnieje niebezpieczeństwo, że te, które zostaną zaakceptowane po Brexicie, mogą mieć problemy z dofinansowaniem z unijnego budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolejny, czwarty tydzień z rzędu tanieją benzyna, olej napędowy i autogaz. W zależności od rodzaju średnia cena litra paliwa spada od 3 do 6 groszy. Natomiast od początku okresu spadkowego benzyna i diesel są tańsze już o 18 groszy za litr, a autogaz o 10. Teraz średnio za litr benzyny 95 trzeba płacić 4,61 groszy, za litr oleju napędowego 4,48 groszy, a za litr autogazu 2,16 groszy. Tydzień na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Podsumuję teraz dla Trójki doradca inwestycyjny w domu maklerskim PKO Banku Polskiego Emil Łowodziński. Warszawska giełda nie może zaliczyć mijającego tygodnia do udanych. Indeksy straciły na wartości w ślad za spadkami, jakie miały miejsce na rynku amerykańskim. Wydarzeniem tygodnia śmiało można uznać wtorkowy ponad 1% spadek indeksu S&P 500. Był to najsilniejszy taki spadek w trakcie jednej sesji od ponad 5 miesięcy. Inwestorzy zmniejszyli swój apetyt na ryzyko, co widać było również po innych indeksach na świecie. Jednocześnie wyraźnie drożały ceny obligacji zarówno amerykańskich, jak i polskich. W odniesieniu do spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie niewątpliwie zaskoczeniem była informacja o odwołaniu prezesa PZU, co przełożyło się na negatywne zachowanie cen akcji tej spółki. Ostatni dzień notowań w tym tygodniu. GPW też na minusie, choć minimalnym. WIG 22%, WIG 400%. Obroty wyniosły ponad 645 milionów złotych. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3,97 zł. Euro 4,26 zł. Dolar 3,94 zł. Funt brytyjski kosztuje 4,92 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

No one comes near, look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care, all the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Alice Cooper. Sądzimy, że zagrożenie przychodzi jedynie z zewnątrz, tymczasem to w nas mieszkają bakterie. Mają zęby i są groźne. Gdzie pana zdaniem jest najwięcej bakterii? O matko, pewnie wskazałem toaletę, jako generalne pomieszczenie, albo szpital jakiś. Wydaje mi się, że na środkach płatności są w regularnym obrocie, z ręki do ręki. Poza tym na pewno w miejscach publicznych również komunikacji. Dla mikrobiologa to jest bardzo trudne pytanie. Doktor habilitowany Paweł Gierczyński, kierownik Zakładu Bakteriologii. Bo największym siedliskiem bakterii, takim najbliższym bezpośrednio naszym otoczeniu, to jesteśmy my sami. To o tym trzeba pamiętać. Były różnego rodzaju badania robione na ten temat, którzy starali się wyliczyć, że blisko możemy mieć prawie kilogram bakterii, nie liczyli, że dwa. Nie martwmy się o liczbę. Bardziej istotne jest zróżnicowanie tych szczepów. A jak często pan myje dłonie? Parę do parunastu razy dziennie, nie wiem. W zależności od tego też, jak często na przykład do toalety chodzę. Badania wykazują, że tylko na przykład 30% mężczyzn po wyjściu z toalety myje ręce. Doktor Paweł Grzesiowski z Instytutu Profilaktyki Zakażeń. I to raczej jest efekt kulturowy, a nie brak dostępności, dlatego że już w tej chwili w wielu toaletach mydło i woda jest, nawet są ręczniki papierowe, więc nie ma problemu, żeby higienę rąk zastosować, tyle tylko, że brakuje takiego nawyku, brakuje myślenia, że moje ręce po skorzystaniu z toalety są po prostu brudne. Jednym z najsłynniejszych brudasów był król Ludwik XIV, czyli król Słońca. Martyna Neweluk, przewodnik w Muzeum Mydła i Historii Brudu. Który gdzieś tam w dokumentach państwowych też ma odnotowanych ledwie kilka kąpieli w życiu, dożył przecież praktycznie 80, także na tamte czas dokonał prawie że niemożliwego. Czy my dbamy o tą higienę? A jeżdżąc komunikacją miejską czasem mam wątpliwości co do ogółu ludności, natomiast generalnie myślę, że tak. Jak często się myli? To jest taka jedna wielka sinusoida, jeżeli chodzi o historię, bo od czasów starożytnych po współczesność można powiedzieć, że te etapy się między sobą ciągle zmieniały. Raz się ludzie myli chętniej, raz zapominali o tym na długie, długie lata. Też oczywiście uzależnione było od tego, gdzie w Europie byśmy się znaleźli. W tej chwili mamy pewien nurt odwrotu od nadmiaru higieny, dlatego że już również wiemy z badań naukowych, że zbyt intensywne czyszczenie naszej skóry prowadzi do skutków negatywnych. Bakterie, które żyją na naszej skórze, nie mogą mieć zbyt mocno zachwianej równowagi na skórze, czyli jeżeli intensywnie używamy mydła czy detergentów, to skóra traci swoje właściwości, a również zatem traci swoje życiodajne bakterie, co prowadzi do różnego rodzaju chorób skóry. Często mycie skraca życie, mycie nóg to twój wróg, ale ręce chyba warto myć częściej niż nogi. Bakterie pod lupę wzięła Olga Perzyna. Program trzeci za 17:18. De tout côté on n'entend plus que ça. Un air nouveau qui nous vient de là-bas. Un air nouveau qui vous fait du dégât. Et comme moi il vous prendra. C'est une danse au rythme merveilleux. À danser seul à quatre ou bien à deux. Pas besoin de doux regard dans les yeux. Y'a simplement qu'à être heureux. Devant et les deux mains fermées, légèrement penchées sur le côté, sans oublier aussi de pivoter, encore un effort vous l'avez, voilà c'est ça, oui comme ça. Et si ce soir vous sortez pour flirter, avec l'espoir de vouloir vous placer, twister, twister. twisté comme on vous a montré. Je suis certain vous gagnerez. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. Unia Europejska symbolicznie wraca do korzeni. 25 marca, 60 lat temu, w Rzymie przywódcy sześciu państw podpisali traktaty rzymskie, które dały początek integracji na Starym Kontynencie. Jutro z tej okazji w Wiecznym Mieście odbędzie się jubileuszowy szczyt, a z nami profesor Piotr Wawrzyk z Uniwersytetu Warszawskiego i Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego. Witam panów w Trójce. Zanim zaczniemy, na początek chciałem przytoczyć fragment rozmowy z brytyjskim dziennikarzem agencji Reutera, Davidem Willim, który relacjonował podpisanie traktatów rzymskich i tak o tym wydarzeniu mówił BBC. Nie miałem poczucia, że biorę udział w czymś wyjątkowym. Dla mnie było to po prostu kolejne dziennikarskie zlecenie. Miałem pojechać na Kapitol, nagrać kilka przemówień i potem napisać relacje. Ale kiedy dotarłem na miejsce, okazało się, że atmosfera jest bardzo uroczysta. Pojawiło się wiele limuzyn, oficjeli w czarnych garniturach. Szczególnie zapamiętałem Konrada Adenauera z zachodnich Niemiec. Miałem poczucie, że to jedna wielka utopia. Wydawało mi się, że w Europie lat 50. szanse na to, by narody, które jeszcze niedawno prowadziły krwawe wojny, pogodziły się i zaczęły budować coś razem, są nikłe. A przecież nikt jeszcze wtedy nie mówił o Unii Europejskiej czy wspólnej walucie. Tak wyglądało podpisanie traktatów rzymskich 60 lat temu. Unia Europejska to największy sukces w historii na Starym Kontynencie. Piotr Wawrzyk. Czy w historii, to nie wiem, dlatego że terytorialnie rzecz ujmując i politycznie to podobny zasięg miało na przykład Cesarstwo Rzymskie. Które upadło. Które upadło. Ja osobiście uważam, że jest wiele analogii między no właśnie czasem upadku Cesarstwa Rzymskiego. No właśnie, bo Unii Europejskiej wieku. Też mówi się, że to jest projekt na dobrą pogodę, Artur Wróblewski. No to jest całkowicie odmienny projekt niż Cesarstwo Rzymskie, czy nawet później Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, które również upadło około 1806 roku. Mamy tutaj do czynienia właśnie z trendem integrowania i tworzenia czegoś w rodzaju ponadnarodowego państwa, o co zabiegało wiele osób poprzez stulecia. Chociażby święty Augustyn czy święty Tomasz z Akwinu przedstawiali pewne uniwersalistyczne, takie ogólne czyli teorie, ale również polscy. Hejne Wroński, chociażby Jastrzębowski Wojciech, który w 1831 podobno pod Olszynką Grochowską napisał Konstytucję dla Europy. Także to było pragnienie wielu ludzi i Spinellego i innych po to, żeby zapobiec wojnie późniejszej, ponieważ jeśli będziemy mieli państwa narodowe i te suwerenności, być może znowu skończymy w konflikcie. To wersja optymistyczna. Widzę, że profesor Piotr Wawrzyk przedstawi wersję pesymistyczną. Nie, proszę dlaczego? Bardzo. Ja tylko chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy państwo wiecie na przykład, ale pomysłodawcą zjednoczenia chrześcijańskiej, jak to nazwał, Europy, w jednej ze swoich książek był król polski Stanisław Leszczyński, czyli druga połowa XVIII wieku. Przy czym oczywiście ten projekt nie doczekał się realizacji, ale on zakładał między innymi właśnie powołanie podobnych instytucji, jak teraz może z wyjątkiem parlamentu. No dobrze, to wróćmy do Unii Europejskiej, ale tej z roku 2017. Czy Polsce grozi dekoracyjne członkostwo w Unii Europejskiej? Artur Wróblewski, może tak zacznijmy? Dlaczego ma grozić dekoracyjne członkostwo? W Sejmie wiceminister MSZ Konrad Szymański mówił tak, jesteśmy zainteresowani członkostwem, ale nie dekoracyjnym. Tak, czytałem tę wypowiedź i uważam, że do tej pory mieliśmy i mamy nadal instrumenty, które mogą uczynić z nas takiego bardzo aktywnego członka Unii Europejskiej i nie musimy być zepchnięci do rogu, prawda, i przyglądać się procesom. Pamiętajmy, że od czasu już amsterdamskiego projektu czy traktatu, a później wzmocniono to w Lizbonie, mamy możliwości integrowania się, bycia prymusem poprzez mechanizm wzmocnionej współpracy, enhanced cooperation, albo tak zwanej permanent structure cooperation, czyli permanentnej, stałej współpracy. Te mechanizmy istnieją i można się integrować, można się nawet bardziej integrować, jeśli byśmy chcieli bardziej się integrować. Zatem to od nas zależy, czy wykorzystamy te instrumenty, czy będziemy tylko częścią jakiejś dekoracji przedstawienia. Profesor Piotr Wawrzyk, podziela pan obawy wiceministra spraw zagranicznych? Jeżeli wiceminister spraw zagranicznych tak mówi, no to trochę mnie to dziwi, dlatego że to od jego sprawności, jego służb zależy, czy tak będzie, czy nie de facto. Dlatego, a może dlaczego? Uważasz, że to właśnie nie od niego zależy, tylko od mocniejszych w Unii Europejskiej? Już wyjaśniam. Ta deklaracja, która jutro będzie przyjęta, ma charakter bardzo ogólny, ale ona będzie musiała być ubrana w konkrety. A konkrety, no właśnie, będą ustalali przedstawiciele dyplomatyczni wszystkich 27 państw przez najbliższe miesiące. Oni będą, no właśnie, dookreślali, na czym będzie polegała na przykład ta możliwość tworzenia zasad ściślejszej współpracy. To, o czym pan doktor tutaj powiedział, to jest jedna z możliwości. Ja osobiście jestem właśnie zwolennikiem, że tak to będzie wyglądało. Natomiast kraje strefy euro, z tego co widać, mają trochę inne podejście, bo chciałyby się w ramach tego projektu integrować. Naszą rolą powinno być niedopuszczenie do tego i wprowadzenie tego mechanizmu właśnie ściślejszej współpracy. No to wyjaśnijmy, bo od kilku dni hasło Europy wielu prędkości jest powtarzane i odmieniane właściwie przez te wszystkie przypadki. Politycy Prawa i Sprawiedliwości grożą właściwie Europą wielu prędkości, przedstawiają ją jako wielkie ryzyko dla naszego kraju. Właściwie czym jest ta Europa dwóch prędkości, wielu prędkości? Bo jeśli spojrzeć, no to mając strefę euro, mamy de facto już Europę wielu prędkości wraz z jej instytucjami. Tak, to jest ten slogan Multi Speed Europe, czyli Europa wielu prędkości. Kiedyś mówiliśmy dwóch prędkości, to pozwala na to traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, traktat Unii Europejskiej, artykuł 20, artykuł 336 bodajże w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli można po prostu, jeśli będzie dziewiątka państw, chciała w jakimś obszarze bardziej, mocniej, ściślej się integrować, jest to dozwolone i wtedy można ułatwienia sobie zrobić, że nie trzeba jednomyślności, albo nie trzeba będzie robić procedury prawodawczej specjalnej, tylko taką zwykłą, prawda, i można się bardziej integrować, ale to już jest, to się dzieje. Dlatego, że przecież już jest integracja właśnie na mocy tych artykułów współpraca w obrębie tych dziewięciu minimum państw w obszarze prawa rozwodowego oraz w obszarze patentu europejskiego. Ta sprawa jeszcze nie zakończona jest. Natomiast ostatnio wypłynęła sprawa, to 2-3 lata temu, takiego financial transactions tax, czyli podatku od finansowych transakcji, żeby też kilka państw chciało sobie w tym obszarze ściślej współpracować. Więc chodzi o to, że rzeczywiście pewne państwa mogą bardziej współpracować ze sobą i pewnie tutaj pani premier Szydło boi się obszaru obronności, dlatego że w spotkaniu, wersalskim, czyli 6 marca, była mowa, kiedy ci czterej premierzy, prawda, szefowie państw się spotkali we Wersalu. Trzej premierzy i jeden prezydent. Jeden prezydent, dokładnie. To mówili o tym, że na przykład będzie jedno dowództwo wspólne stworzone dla ekspedycji europejskiej. Ale to nie stoi w sprzeczności właśnie z polskimi dążeniami. Polski rząd też mówi, że polityka obronna to jest ten element, w którym chciałby uczestniczyć, ale na przykład nie wierzę, aby w tym projekcie chciały uczestniczyć kraje skandynawskie, które słyną ze swojej neutralności. Więc paradoksalnie, jeżeli przez Unię wielu prędkości będziemy rozumieli brak zmian traktatowych, a jedynie wykorzystanie istniejących zapisów, o których pan doktor mówił, to wtedy jest to też w polskim niejako interesie, bo pozwoli nam na przykład na tworzenie zdolności obronnych Unii Europejskiej. Jeżeli to będzie głębsza integracja wyłącznie strefy euro i jeszcze będzie się to odbywało na przykład kosztem finansowym krajów do niej nienależących, to wtedy niewątpliwie nie możemy do tego dopuścić. Ale czy może mamy taką siłę, żeby do tego nie dopuścić? No bo strefa euro powie, chcecie się integrować, no to wejdźcie do euro i wtedy możecie mieć głos. Mamy taką możliwość, dlatego że zgodnie z istniejącymi przepisami traktatowymi ta wzmocniona czy ściślejsza współpraca nie może się odbywać kosztem innych krajów i mało tego, de facto wymaga zgody ze strony też tych innych krajów, więc w praktyce sprowadzałoby się to do tego, że musiałaby ta grupa dziewięciu krajów określić, na czym by ta współpraca ich miała polegać, a my i tak musielibyśmy swoje zdanie na ten temat wyrazić. Wczoraj nie było to jasne, dziś już mamy pewność. Polska podpisze deklarację rzymską i aby nasze członkostwo w Unii miało szansę nie być dokracyjnym, jak mówił Konrad Szymański, Unia musi zdaniem rządu zmienić się i spełnić cztery warunki, o których mówiła premier Beata Szydło. To jest jedność Unii Europejskiej, obrona ścisłej współpracy z NATO, wzmocnienie roli parlamentów narodowych i zasady wspólnego rynku, które mają nie dzielić, a łączyć. Co się kryje pod tymi hasłami i co z tych punktów jest panów zdaniem najważniejszą kwestią? Bo to są hasła, które tak naprawdę wiele nie znaczą i pewnie większość przywódców europejskich, jeśli nie wszyscy, pod nimi by się podpisała. Tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby Unia po prostu była albo bezpieczniejsza, mam na myśli kwestię współpracy z NATO, bo bez NATO na przykład nie da się powstrzymać napływu kolejnych imigrantów, albo Unia się bardziej zdemokratyzowała, to znaczy włączenie parlamentów narodowych, które są najbardziej demokratycznymi instytucjami w systemach politycznych państw członkowskich. Po trzecie, żeby nie było dyskryminacji w zakresie na przykład właśnie rynku wewnętrznego, tu się kłania sprawa usług pracowników delegowanych i tego typu kwestie. No i czwarty element, ten, o którym mówiliśmy, Unia wielu prędkości. Artur Rudlewski. To znaczy, wydaje mi się, że to jest powtórzenie trochę takich oczywistości, może bardziej na politykę wewnętrzną pomyślana pewien zabieg. Premier zresztą uważam zręczny, żeby pokazać, że walczy o swoje, to znaczy, że walczy o nasze sprawy. Ale pamiętajmy, jeśli chodzi o tę współpracę z NATO, przecież w 2002 roku podpisany był ten Berlin Plus Agreement, porozumienie Berlin Plus, które mówi o współpracy Unii, można wykorzystywać aktywa natowskie, żeby prowadzić operacje. Były dwie takie operacje, Altea Concordia, prowadzone w Macedonii, w Bośni Hercegowinie. Zatem jest ta współpraca Unii Europejskiej ścisła z NATO, z Amerykanami. I te możliwości wszystkie są i te instrumenty, prawda? Natomiast mówiąc o wzmocnieniu w tym punkcie parlamentów narodowych w podejmowaniu decyzji, tu trochę jesteśmy jak gdyby w sprzeczności z ideą tej integracji i pamiętajmy, że ta integracja to jest Unia gospodarczo-walutowa od pewnego czasu, prawda? Więc trochę trudno nie wejść do tej Unii walutowej w jakimś tam perspektywie czasu. A wzmocnienie parlamentów narodowych, pamiętajmy, że chyba 75% prawa w Unii Europejskiej jesteśmy pod prawem tak naprawdę Unii Europejskiej, czyli Brukseli, można powiedzieć. A ona jest robione przez Komisję, Radę Unii Europejskiej, Parlament, prawda, Europejski. I to jest właśnie błąd polegający na tym, że, tak, polegający na tym, że tylko Parlament Europejski pochodzi z wyborów. Widzieliśmy na przykładzie wyborów szefa Rady Europejskiej, jakie są podchody, jakie kuluarowe rozmowy bez udziału obywateli, bez jakichkolwiek reguł tym rządzą. Chodzi o to, żeby parlamentom narodowym dać grupie parlamentów prawo inicjatywy legislacyjnej, prawo blokowania projektów na przykład Komisji Europejskiej, a z kolei inicjatywa legislacyjna taka sama jak dla Komisji Europejskiej. I po trzecie dać grupie parlamentów prawo zgłaszania poprawek na różnych etapach prac legislacyjnych do projektów Komisji Europejskiej. I tylko wtedy można będzie powiedzieć, że to będzie odpowiedź na to, co oczekują obywatele, żeby Unia była bardziej demokratyczna i bardziej przejrzysta. Unia Europejska kończy 60 lat, napisał dziś The Economist na swojej stronie. To tak podsumowując te 60 lat, jeśli panowie pozwolą, na koniec chciałem się posłużyć cytatem i poprosić o komentarz w swojej najnowszej książce Słabi muszą ulegać, były grecki minister finansów, który negocjował z Berlinem warunki reform i planów pomocowych dla Aten, Yanis Varoufakis. Tak pisze o początkach Unii, no i o stanie obecnym. Nagle świat na własne oczy zobaczył jako coś realnego, że różne narody nie muszą tworzyć imperium rządzonego w sposób autorytarny, lecz mogą stać się wspólnotą. Unia Europejska mogła wręcz uchodzić za projekt, z którego reszta świata powinna czerpać odwagę, ale jak dalej dodaje, w 2010 roku z wydrążonej od wewnątrz europejskiej solidarności została tylko nędzna fasada bliskiego niegdyś koleżeństwa. Artur Wróblewski. Ma rację minister, ponieważ na przykład ECOWAS, czyli Organizacja Krajów Zachodniej Afryki, powstała, żeby w pewnym sensie powielać ten wzór integrowania się, współpracy, czyli pokoju tak naprawdę. To mówimy o początkach, a koniec? Natomiast ja uważam, że akurat nie zgadzam, mam swój odrębny tutaj opinię na temat Grecji, kryzysu w Grecji, tak, i uważam, że Grecy są też winni tej całej zamieszaniu. Wierzę w europejski projekt, ale uważam, że takie sprawy jak Dieselgate, stajaniem szefem parlamentu Daligate, afera Johna Dalego i inne afery szkodzą wizerunkowi Unii Europejskiej, a można by ich łatwo... Juncker, można by wymieniać. Juncker też łatwo, na można by tego uniknąć. Profesor Piotr Wawrzyk, słowo komentarza do tego cytatu z Yanisa Varoufakisa. Problem Grecji, to o czym pisze Yanis Varoufakis, pokazało, że mniejsi nie mają takiego samego głosu w Unii Europejskiej. To jest jeden z elementów przyczyn kryzysu odbioru Unii przez obywateli. Profesor Piotr Wawrzyk, Uniwersytet Warszawski, Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego, Marcin Pośpiech. Kłaniam się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie ochrona smartfona. Kup na przykład smartfon Asus Zenfone 3 Dual SIM, technologia LTE za 1599 zł, a my za darmo zabezpieczymy go folią lub szybą ochronną. Saturn, technologia tak ma. Tak brzmią paliwa BP z technologią Active, które pożerają brud z twojego silnika niczym setki bardzo głodnych piranii. Zwykłe paliwa mogą zostawiać w silniku brud, ale wszystkie paliwa BP łatwo go usuwają, pomagając silnikowi pracować wydajniej, dzięki czemu możesz przejechać dalej. I czysto! Dzięki, chłopaki! Odkryj czyszczącą silnik technologię Active dostępną we wszystkich paliwach BP. BP. Kierujemy się tobą. Nie dotyczy LPG. Zwykłe paliwa to paliwa bez dodatków, spełniające podstawową normę PNEN. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla winogrono jasne po 9,99 za kilogram. A dla najmłodszych pyszne warzywa i owoce w wersji mini.